राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 7 जनवरी 2001 प्रातः लघु 8:30 बजे गोशा महल हैदराबाद राम आकृत नवद वंदम परम ब्रह्म नरासुते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा तुजम मह प्रपन्न पारिजाताय तोत्र भेत्रिक पाड़े ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मृद दुवे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषित करान नवनील दावात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण आपके मन में आजकल के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा पतन की तरफ जा रहे हैं। उन लोगों कैसे वो माँ बाप की बात ही नहीं मानते, किसी बड़े आदमी की बात नहीं मानते, तो उन लोगों कैसे हम लोग समझा करके सही मार्ग पर लाए। वातावरण ऐसा ही हो रहा है। ठीक बात है। बात देखो मूल में क्या है। नारायण नारायण नारायण ये है कि आज स्कूलों पर ही छोड़ दिया है। बालकों को केवल स्कूलों में छोड़ देते हैं, घर में शिक्षा देते ही नहीं। ये है मूल सा। पहले बच्चों को माँ बाप शिक्षा देते थे, समझाते थे, फिर पाठशाला में भेजते थे और पाठशाला में जाने पर भी घर में शिक्षा दिया करते। ये बात ठीक सिद्धांत जी है कि राज्य भले राम जी का भी आओ पर राज्य से शिक्षा मिलती है, वो घर की शिक्षा नहीं मिलेगी। आज स्त्रियों को और बालकों को दो शिक्षा दी नहीं जाती है। घरों में घर की बातें बताई नहीं जाती है। स्त्रियां भी सीखती है तो स्कूलों में सीखती है, तुम्हारे पता ही नहीं क्या बात है। ये बड़ी गलती ये होती है, आपके मन में धुन जसी हुई है रुपया इकट्ठा करना, यार भोग भोगना, यार विशेषता से रुपया इकट्ठा करना, जोर से जचुड़ी बात यही है रुपया इकट्ठा करना। आप रुपया इकट्ठा करके क्या करोगे बताओ। मैंने धनी आदमी से पूछा है, मैंने कहा इतना धन है आप बैठे बैठे खाओ तो 2-4 पीढ़ी तक बिल्कुल बैठे बैठे खा सकते हो, खाओ, कमाने की जरूरत कौन है। क्या स्वामी जी हमारे को भीतर शिक्षा मिलती है कि रुपया कमाओ, रुपया तो कमाना चाहिए, कमाना चाहिए। अरे क्यों कमाना चाहिए, क्या करोगे इसका पता नहीं है। आज इसका पता नहीं है, नहीं है। स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है उस पढ़ाई के विषय में मैंने पूछा है, बात करी है, पढ़ाई का उद्देश्य क्या है आपका, वो स्थिर नहीं है। राज का भी स्थिर नहीं है, मैंने पूछा है। वो आप पढ़ाई क्यों कराते, पढ़ाई कराने का उद्देश्य क्या है, नहीं। अब बिना उद्देश्य होगी तो बात सही होगी। घर के बालकों को स्त्रियों की तरफ ध्यान करते, भाई लड़कियां कैसी हो रही है, लड़का कैसा हो रहा है, क्या उतना हो रही है, दूसरे दूसरे जाति के साथ ब्याह कर रहे हैं, छोरा दूसरे साथ बात कर रहे हैं, छोरियां दूसरों के साथ जा रही है। ब्राह्मण ने छोरी भंगीरे पीछे भाग गई, जिसको मैं ब्राह्मण को अच्छा ब्राह्मण मानता हूं, बड़ी लड़की। क्या हुआ, कि स्त्रियों को और लड़कों को लड़कियों को खुली छोड़ दी, आपके केवल एक धन लगी पैसा कमाने के, भोगों की भोगनी वो थोड़ी है, धन है एक पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, पैसा करोगे क्या ये नहीं हो रहे, ये सोच नहीं, कमाओ बस कमाओ कमाओ, लाखों जो कमा दो कर्म करो, करोड़ों तो कमाओ और अरबों जो तो कमा कमाओ कमाओ इकट्ठा करो, यह दशा हो रही है समाज की। मैंने पूछी ये बात है, अब क्या उद्देश्य क्या है, वास्तव में उद्देश्य नहीं है, मनुष्य शरीर मिला ही केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, जो उपदेश व्याख्यान सुना कर कितने सुनाएंगे, व्याख्यान सुनाने वालों को क्या है कि पैसा बजा करना, व्याख्यान सुनाने वालों का भी ध्येय के लोग राजी हो जाए, गाना बजाना जी बढ़िया हंसी दिलगिरी बातें कहे लोग राजी हो जाए खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए, ये उद्देश्य हो गया व्याख्यान है। तो मूल में चीज खराब हुई, मूल में तब यह दशा हुई, स्त्रियों को शिक्षा होती थी, हम लोगों को विद्यार्थियों को याद है, हमारे पढ़ते थे तो हमारे गुरु जी ने पूछते वहां हंसता क्यों था, वहां का दरवाजे पर क्यों खड़ा था, हम लोगों बच्चों को पूछते अरे बच्चियों की तो माँ दे करी तेरे माथे में कील होते गए माथे पर माथे पर कपड़ लगा कर आज ओढ़िया कंधे ले लिया सिर पर बगंडा नहीं रहते, ये अच्छा समाज में अपने दिखता है सिर पर कपड़ा नहीं, ये दशा हो रही है लड़कियों की दशा ये हो रही है, लड़कों की दशा ये हो रही है, ना स्त्री समाज को शिक्षा मिलती है ना कोई लड़कों को शिक्षा मिलती है, पर बिना शिक्षा तो भाई पशु होंगे, पशु भी अच्छा शिक्षित होता है तो उसकी महिमा होती है गति हो अटिल बोल के समय बेहदर, है गति हो अटिल बोल के समय बेहदर, तो आदर का क्या हुआ है? वो है गति हो अटिल अटिल ही होगा, घोड़ा कैसा होना चाहिए ऊंट कैसा होना चाहिए बैल कैसा होना चाहिए शिक्षा कैसे लेनी चाहिए इनको पैसे पढ़ना चाहिए इसको भाई कैसे करना चाहिए आदि बातें हैं, कब हो गई है उसकी अलबत्ता होती है, अलबत्ता होती है उसकी, मनुष्यों के लिए वो विचार ही नहीं होता है, लड़के किधर जा रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं इनका पता ही नहीं है, मास्टरों से मेरी बातें हुई है उन्होंने कहा हम जानते ही नहीं ये सुनो माँ बाप कौन है, बाप आकर सीधा हम देखते ही नहीं कौन पिता है, ख्याल करते थे पिता भर्ती करते थे जानते थे पिता पूछते थे क्या पढ़े हो, प्रहलाद जी डॉक्टर ने पूछा तुम क्या पढ़े हो कैसे पढ़े हो, तो उन्होंने श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास ऐसा बुरा लगा फेंक दिया, मैंने नमन को बुलाए और खराब कर दिया तुम स्वरों को, तो पूछते थे पहले पूछते माँ बाप पूछते क्या पढ़े हो, बड़े प्यार से पूछा अरे उत्तर ये दिया तो स्वरों को बिगाड़ रहे हो, तो वंश नामक ने बताया हम क्या पढ़ा हुए हम जब शू से बाहर जाते हैं तो ये मास्टर बन जाता है और सब से रोकर मजल करो नाम जप करो कीर्तन करो इसमें कहता है हमारा राक्ष वंश में ऐसी बात कर दी यानी प्रहलाद है कर दी, तो इसको मारो इसको खद खत्म करो, मार दो बेटा काश को मारने के लिए होता है, चलना तो पूछा कर जो मारो उसको मार दो तो खत्म करो, कुल कलंक है ये कुल में हमारे बादी जी मानता है, मारने के लिए सब तैयारी करी और शस्त्र असर नहीं करे। जो आया सामने तो धमकाए उनको, और राक्षस जाते राक्षस जाते में जल्लाद तंदने लगे, चौके मरा दिए, मरता ही नहीं, क्या कर रहे, सरस्वती चलता इस पर, तो धमकाया उन्होंने जोर से, धमकाया तो प्रहलाद कहता है प्रहलाद, अरे राम राक्षसो राम राम रटो, हरि हरि रटो, संकट कटे, सद्भाव की छोड़ो समीर विपत्ति के बादल फटे। प्रहलाद कह रहा है पाप के सामने, अरे घबरा घबरा नहीं हुआ, घबराता नहीं हूँ, हरि हरि रटो, संकट कटे, प्रहलाद के सामने पाप के सामने। वो कहते भाई कोई है नहीं, सर्वेद ये तलवार है, हमारी तलवार है, कोई है ही नहीं, है नहीं, क्या होता है, कोई नहीं है, हम है नहीं, सब हमारी पूजा करो। तो ऐसे समय में भी बालकों को पूछते थे, बाप पूछते हैं, बोल लेता है कि बेटा तुमने क्या पढ़ा, कैसा हुआ, वो कहता है सवर्ण कृष्ण विष्णु, नौ प्रकार की भक्ति है, क्योंकि इनको सुधा सिखाता कौन है। तो प्रहलाद जी के विषय में पूछा गया, इनको सिखाता कौन है, कि इनको सिखाते महाराज जी मन में गोटा उठाया है और मारवाड़ी गया है, ये मन में गोटा उठाया थे, सुबह कौन है, ये मन में ऐसी बात है, ऐसा ही है सोला, तो उसको मार दो, खत्म करो, खत्म कर दो इसको, बेटे के लिए बाप कहता है मार दो मार मार दो इसको, मार काम का नहीं, उल्टा चलता है। तो इसे सिद्ध ये होता है कि लड़के क्या पढ़ रहे हैं, इसका माँ बाप ख्याल कर रहे थे। आजकल इनको पूछो कि बाप कितना ख्याल करता है, लड़का क्या पढ़ रहा है, लड़कियां क्या पढ़ रही है, कैसे काम कर रही है, पूछते ही नहीं। और सरकार की ऐसी बात हुई है कि बालक बने में छोटे छोटे बच्चे जब, तो लड़के अधिक है, लड़कियां अलग अलग है, और जब मोटी अवस्था हो जाए तो साथे बढ़ाते हैं, अब बड़ी अवस्था हो जाए साथे बढ़ावे, सर शिक्षा में क्या दशा होती है, तो दूसरे मर्ण के साथ ब्याह होता है, दूसरे में ब्याह होता है, गर्भवती छोरिया क्या कुमारी गर्भवती हो गई, ये दशा होती है। कारण क्या है कि छोरा छोरे को घर में शिक्षा मिलती थी, वो शिक्षा नहीं मिलती है, कारण ये है मूल में, घर में माँ बाप शिक्षा देते थे, माता कह देती है कैसे करनी थी, मामल हमारे को याद है, हमारे को, हम जब पढ़ते थे तो तुम दरवाजे पर क्यों खड़े थे, वो हंसते क्यों थे, ये मेरे को पूछा, मेरे को यहाँ पढ़ते जब तो गुरुजन निगरा कर रहे थे, हमारे शिक्षा देते थे गुरुजन, हंसते क्यों थे, छोड़ा हंसने के लिए। कोई बाप है ऐसा, बहुत कम होगा, तो क्यों हंसते थे, क्यों खेलते थे, उसके बाद क्यों करते थे, बाहर क्यों खड़े थे, अरे पढ़ते समय कितना पढ़ते हैं, पढ़ते हैं सिवाय कहाँ कहाँ घूमते हैं, इस बात का पता ही नहीं है। ऐसे मास्टर ऐसे थे बाप, पढ़ाई करने जाओ तो सीधे आकर पड़े पैसा पैसे, अरे घर और घूमो मत, आज घूमते खुले, अब कहते सूर्य मानते नहीं, अब मानते बालकपन से, हमको नहीं, बालकपन में ऐसी ऐसी बातें मैंने देखी है, डंडा ले करके और माँ के मारता है हंसते, बाप को मारता है हंसते, छोटा सा छोरा हंसते, इसे शिक्षा किया हुई, ये मारने की शिक्षा दे रहे घर में ही दे रहे हैं माँ बाप को, वे छोरा पढ़ेगा वो ऊंचा हो बड़ा हो क्या करेगा, वैसे ही काम करेगा, हंसते हंसते इन बात को खुशी हंसते, छोरा माँ बाप को मारता है हंसते, ऐसा मैंने देखा है। अब सब जगह तो नहीं कहता, किसी ही जगह, परंतु ऐसी चीजें देखने में आती है, तो आप करते हो तो हम देखते हैं, आप अपने बालकों को घर पर पढ़ाओ, बेटा सिखाओ, भगवान की बात बताओ, भगवान की बात बता ही नहीं सकते, सीता जी राम जी बहन थी, ऐसे अवसर स्वर चले गए थे। देखो बालकों को स्त्रियों को शिक्षा की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है स्त्री समाज को। और स्त्री समाज खुद विचार करती थी पहले कि ऐसा रहना है, ठीक रहना है। आज रहना का विचार है ही नहीं मानो है, और सूर्य में विचार नहीं है, छोरों में विचार नहीं है। हम तो छोरा थे पर छोरों में क्या, तुम हंसते क्यों थे बोलो। तो ऐसे मास्टर भी कहते थे, घर वाले कहते थे ऐसा करो। मैंने बताई, मैंने सीखा पहले ही, पहले श्री राम जी हमारी पढ़ाई है, श्री गणेश ने श्री राम जी, श्री राम जी लिखना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, पीछे बनवास सीखी, मेरी पढ़ाई ऐसा हुई है। तो ये पढ़ाई में पहले ही राम जी भगवान नाम नाम से हो श्री राम जी, अब श्री राम जी सीख गया, अब बच्चे को सीखा वो सीखे, क्या होता है क्या पता नहीं। संस्कृत सिखाने लगे, संस्कृत पढ़ाने का विचार हुआ, शब्द पाड़ी पढ़ाई, बहुत त्रिशाल की बात है। और सर पहले न तो भाषण सूर्य हो न श्रांक हो न भाव का यदि न निमंत्रण था तत्म परमा मामा, ये श्लोक सिखाया। पहले श्लोक ये सिखाया कि संस्कृत करना कैसा पढ़ेगा, संस्कार नाला कैसा है, इसके बाद में शब्द पाड़ी पढ़ाई। पहले श्लोक सिखाया न तो भाषण सूर्य, अब हाँ क्या श्लोक है क्या मतलब है हम कुछ क्या जाने हमें बताओ, हम जानते ही नहीं। भाषा सूर्य न श्रांक हो न पाओ का यदि तत्व निवर्तन थे तो धाम पर। तो इस तरह से माता पिता निगाह रखते थे, गुरुजन निगाह रखते थे, बच्चों को शिक्षा देनी है या लड़कियों को शिक्षा देनी है। लड़कियां उदंड कम होती है, लड़के उदंड ज्यादा होते हैं, पर महाराज लड़कियों की टीका राम पाठशाला है अलीगढ़ में, टीका राम जी थे वहां हेडमास्टर थे, कलकत्ते में थे, फिर अपने घर पर आए और स्त्री ही अयोध्या की शिष्या घर पर गए, हम भिक्षा करी है, देखा है। जो 20-25 वर्ष तक छोटी छोटी छोटी छोटी और वहां पर कुर्सी टेबल और ये सब द्वारा उनमें बैठा रही ऐसी का थे। अब ऐसे घरों में गरीब है, घर में कहा कुर्सी मिलेगी, कुर्सी पर बैठा हुआ छोरी हो जाएंगे। मैं देख आंखों से कहा प्रबंध ऐसा, ऐसे विचार बड़े होकर कैसे बैठेगी। ऐसा है जी आवाज जो गांव में वह तो लाए लगा दे, चूल्हे पर कैसे खाद साग छिपना चाहिए कैसे करना चाहिए, पके घरों में रहते हैं पता है नहीं, उसमें आग लगा दे दूसरे घरों से दीवाशाही थी नहीं, अग्नि लाते थे कुर्सी मंगी ले ऊपर लकड़ी लेकर लग लाते थे उपास दिला घर में। एक कविता आती है कि आए आग लगाई लगी आग लगा है मैंने आग लगा दी छोटी जवान आई आग लेने मार लगा दी आग दी लोग। तो इस तरह से घरों में काम होता था, झोपड़ा में रहते थे फटे सारे हुए, उम्र दिखा दी आग नहीं लगी कभी, कभी आग नहीं लगी। अभी ये अपना ये होता है ना हीटर और ये गैस का चूल्हा, गैस का चूल्हा। कल के अपने ऋषिकेश स्वर्गाश्रम की बात है, सत्संग में आकर आदमी ने कहा कि ताला तो मरा हुआ है भीतर आग लग गई। देखे वो क्या है सत्संग में सुनाई हमें दौड़ गए भाई पता आग लगी, वो बंद करना बस भूल गए, कहा वो गैस फैल गई, गैस फैल मकान में लग गई आग। यार ऋषि बात है तो शिक्षा नहीं है शिक्षा, और सत्संग नहीं शिक्षा दे बातें क्या जिनमें लोग सुनते नहीं है, थे ख्याल नहीं करते। घरों में शिक्षा होनी चाहिए, स्त्रियों की शिक्षा और बच्चों की शिक्षा घरों में होनी चाहिए। यार नहीं होती शिक्षा, उसके स्त्रियां मार मारी कहती है, मारहाण सिखाई होती, मारहाण निकाली देती है, सॉरी कर रसोई बनाने नहीं आती, कच्ची रसोई करके बनाया, पकी रसोई करके बनावे, रसोई पका जानती नहीं। गोरखपुर में एक माई आती बूढ़ी, गोरखपुर गोरखनाथ जी के मंदिर के पास कोई 3 मील पड़ता होता हूँ गीता प्रेस से, सत्संग आती थी। वो कहती है छोरिया कपड़ा पहन धोती हूँ, छोरिया कपड़ा धो सही जाओ धोई बोली बूढ़ी माँ जी भी तेरी दादी माँ दादी वे कपड़ा धोती है, छोरिया कपड़ा नहीं धोती। छोरियों को सिखाना चाहिए, छोरों को सिखाना चाहिए, घर की शिक्षा देनी चाहिए, तो वे शिक्षा नहीं होती है घरों में, कॉलेजों में शिक्षा नहीं होती। वहां शिक्षा में तो राम जी का राज्य हो तो भी राज्य की शिक्षा एक और होती है, घर की शिक्षा एक और होती है। उसे पढ़ाते थे घर में, जानते थे छोरियों को पढ़ाते थे, बड़ी बूढ़ी माताएं ख्याल कर रखती थी, माताओं को ख्याल था औषधादी का, छोरा छोरी जन्मते आज गाल में जन्म, डॉक्टर जानते नहीं वृद्धा माया। मेरे को याद है मैं छोटा था ना, जो मेरे को आगरा का निकला, एक बंजी दादी थी, दादी माँ वो बाजी की रोटी लाया मेरे प्यार गए आ खा लो बाजी की रोटी खा लो दादी माँ और जवान सा सोरे पूछते माँ जी सोरे क्या करो ऐसा दे दे औ घास दे दे औ कर तम कर दे दे औ दे दे ए माता जो इलाज करते थे वो डॉक्टर नहीं कर सकता, वे जानते थे उनके बच्चा बालक बालक अपना बालक है दूसरा बालक है छोटे छोटे छोटे बालक है वो माता है इलाज करती थी। पंजी की दादी की बात तो वे जानते थे। बड़े प्यार से बाजी की रोटी लाल में दी आज रोटी खा ले और गुड़ दिया गुड़ बाजू उठा ले आगा आगा निकल जाए साफ साफ हो जाएगा। ऐसी बात हमारी माताएं करती, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बालकों का पालन करती, बालकों का नाच करती। तो ये बात है, आप अगर बालकों को चाहो तो ये महाराज केवल रुपया कमाने की बात ही सीखते, बस एक रुपया का बड़ा धुन लगी हुई रुपया का बड़ा रुपया का बड़ा रुपया। अरे कपूत छोरा होगा तो उपयोग कराओगे क्या, उड़ा देगा खराब कर देगा, सबूत हो तो चौका चुके कहावत है पूत कपूत तो क्यों दर्शन से, पूत कपूत शुभ पूत सपूत तो क्यों दर्शन से। हमारे महाराज जी थे, मैं जिनका शिष्य हूं ना महाराज जी थे, तो कहते आई बलाई नहीं चला है, पैसा लेते थे रहते थे पर संचय नहीं करते थे, मेला किया तो करता करना अपने खर्चा। साधु थे पैसा रखते थे, एक एक क्षत्रिय था उसे ब्याह में 200 रुपये दिए, 200 रुपये ब्याह हो गया, 200 रुपया बहुत है। फिर वहां मैं देने वहां ने छोरा मर गया, छोरी हुई विधवा, फिर बस एक भैया कुछ गाय ले ली, गाय ले बावड़ों को दे दी, इधर रुपये थे मर मारा जी बात है गाय ले ली गाय ले बावड़ों को दे दी, इधर रुपये थे उसका। ऐसे साधु थे। और हम पूछते थे लोग महाराज मैं जाऊ मैं कमाई में मौत बताते और मौत है मगर मकान बनाना है खराब होते अरे लगातार नियम लगा देते महाराज की बात मानते हुए रामायण अच्छे जानते थे रामायण की शिक्षा में रामायण कथा करता महाराज पास बैठ रहे थे उस समय मैं संस्कृत बना हुआ था रामायण पूछते हुआ था रामायण जानकार थे सुमित्रा जी है जो कहा काम में होशियार कौशल्या नहीं थे थी कह के नहीं थी सुमित्रा थी हमारे महाराज बताई ये बात है सुमित्रा ये बात बताते है कई सलाह देती थी सलाह देने के कई थी और सुमित्रा माता कारीगिरी का काम चौक पूर्णा वे काम काम दसरा काम ये हाथ का काम सुमित्रा चारा जानते थे हमारे महाराज ये बताई हुई बात है कौन कौन के जानते थे जहाँ चार नौ चार सुमित्रा पूरे ना माता है ना तो महाराज कहते इन विषय होशियार थे अब रामायण में आने पर भी बताए बने क्या पता लगे पता पता नहीं गया मैंने कह दिया भगवान शंकर बल बेचे गए अपने हाथ से बल सला बिछाई और उस पर विराजमान हुए पीछे आई पार्वती जी उनको कथा सुनाई अमृत राम जी बोले अमृत राम जी क्या हमने रामायण कई बार पढ़ी है सुनाई पर ये याद ही नहीं कि अपने हाथ से अष्ट बिछाया भगवान शंकर ने खुद अपना हाथ बिछा कर उठ उठ बैठ बैठे अथान चो भाई तो ये मेरे साहब से पता ही नहीं गए कथा करने वाले बिछाना वो दूसरे बिछा हुए दूसरा करे भगवान शंकर बड़े नीचे गए अपनी मेरे साल बिछाई और बैठा फिर भावती बोले कैसी कैसी बातें शिक्षा ली है जो ख्याल ही नहीं करते तो बहनों माताओं को और लड़कों को शिक्षा करा में दो मन मेरे को कहना भी याद आई नहीं आज बाद बताई तो मैंने माताओं को शिक्षा देनी चाहिए ऐसा शिक्षा नहीं होता है ऐसा कहती है मारवाड़ी में मारवाणसी है बोली मारवाणी में तो माँ को आंसू दी इस बात ढोल कुमार सूत्र नारी सब ताड़ना के अधिकारी ऐसा शिक्षा का अधिकारी है इनका दोष है ही नहीं इनमें कोई दोष होता है तो बजाने वाला देने वाला शिक्षा देने वाला उनका दोष है इनका दोष नहीं है ये तो शिक्षा अधिकारी है सगा ताड़ना के अधिकारी ये शिक्षा के अधिकारी है ताड़ना शिक्षा का नाम है ताड़ना मारना बताया गया राज में शिक्षा अशोपा निकाल दो राज प्रजा दुखारी अधिकारी अशोपा निकाल दो सोपाई मैं सुधार का आवाज नहीं है राज ने सोपाई निकाल दो ये विचार नहीं कि सोपाई लेंगे तो अपना सुधार करें सोपाई निकाल दो ये राज का सलाह होती है कलयुग की महाराज लीला है इस राज ने माताओं बहनों से कहना है कि आप बच्चों को आप शिक्षा दो छोटे छोटे बालकों इन्हें माँ है ये तेरे बड़ी बहन है ये बड़ा भाई है इनको नमस्कार करो बहन भाई कितना प्रेम से खेलते थे अपने साथ में रहते थे बड़ा शुद्ध शुद्ध पवित्र भाव आज आज देखो ये आप गए थे ही बात है आज छोटे छोरे को भी लंगोटी ला दे कपड़े पहनाते थे नंगा नहीं रखते आठ दस वर्षों के छोरा छोरी नंगे फिरते मैंने देखे मेरी अवस्था में फिरते थे ख्याल होता थे आज छोटा छोरा भाई गुड़ा ना चले पैर ना चले वो नहीं उनके कपड़ा बता रहे कपड़ा कपड़ा बांध रहे मानो इतना गिर गया समाज बहुत ज्यादा मात्रा में पतन हो गया है। बच्चा मुझे कैसे खेलते थे, आनंद में रहते थे, कोई शिकायत नहीं थी। छोटी अवस्था में ये पता था कि भाई हमारी बहन है, ये हमारे भाई है, ये हमारे है। छोटों गीत गाती थी, गीत मेरे को याद है, उनले मगरे जाऊं वे माए कुलिया का चलाऊं वे माए चोल चमकाऊं वे माए भीरे ने जीमाऊं वे माए भीरो मारो भाई ये माए मैं भीरे री भाई ये माए ऐसे पदे हो जाए छोटे गांधी क्या शिक्षा थी। ऐसा प्रेम था, बहन का भाई का प्रेम, बड़ा शुद्ध प्रेम है एकदम। फिर मारो भाई है माँ मैं भीरि भाई है माँ फिर मने सूंदड़ी उठाई है माँ मैं भीर ने धोती हो फहराई हो माँ छोड़ पद छोड़ रंग ऐसा पता उनको गुड़िया ने मैं ठुडुले करे वह मैं रंग और उपकोटे। आज बड़े बड़े घड़िया है, घड़ी बनाने में वो उपदान नहीं है। अब काला तो अक्षर है, आंगनों ही कहा आंगनों साफ सफेद चाहिए, अंधेरे में दिख जाएगा, पर ये ज्ञान ही नहीं है। रंग में कौन सा है, रंग ही रंग रही तस्वीर बना दी, तस्वीरों बना हुआ है रंग रू ज्ञान नहीं है, चट्टा बना हुआ रंग रू ज्ञान नहीं है, क्योंकि शिक्षा ही नहीं हुआ। छोटे छोटे छोटे शिक्षक थे, सब समझते थे। आप माता बहनों भाइयों को चाहिए, अपने बच्चों को, बाल बच्चा घर की संपत्ति है, बच्चा बच्चा मामूली चीज नहीं है, घर की खास संपत्ति है। गृह भूषणम क्यों, घर का गहना क्या है, घर का गहना बालक है। छोटे बच्चा बच्ची खेलते रहे, आनंद में खेले, जब सोर मत करो, सोर पैदा ही मत करो, नाश करो, फिर बड़ी बात कर दो। मन खाओ का आदर्श मैंने सुना है कि इतने सोरा सारी खेलते है पर भी अंदर नहीं किया, बस सोच खेलते है, ये बुरा लगता है। यह बात मैं सुनी खानों से, इसमें मैंने ढाले गांव में इतने सोरे खेलते हैं पर मैंने नहीं किया, ये दृष्टि है आज दृष्टि हो गई। बहुत पतन की बात मानता हूं, बहुत पतन की बात, परंतु मानते नहीं, कहना मानते नहीं। दशा क्या होगी, दो भाई तीन भाई चार भाई, चार संतान पांच भाई ज्यादा ज्यादा तो हम दो एक और हमारे एक नारा लगाते हैं, जीख रहे हैं, ऐसी शिक्षा हो गई है। छोरा छोरियों को मालूम पैदा हुआ कि गर्भ नहीं रह जाए, पहला पैर बूढ़ा हुआ पचे गर्भ बचे। कन्या अवस्था में अनुचित रूप से गर्भ रह जाए तो उसका गर्भपात कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, नहीं चाहिए जी। एकांत में रखकर एकांत में रखो, चुप रखो और बच्चा पैदा हो जाए बच्चों को नुकसान देता हूँ, गर्भपात नहीं कराना। बच्चा अवस्था में भी कन्या ने हो गया पता लग गया हमारे तो कुछ को एकांत रखो, पता नहीं लगे समाज को कुछ पता नहीं लगे हो जाए बाल भर दे दो। जोधपुर में प्रबंध ऐसा मैं गया हूँ देखा है, ये पलना है बाहर नहीं भर, जो बारह सौ बारह रख दो भीतर सु ले लेगा भाई, कौन तक क्या कर जाती का है कौन पता नहीं, बारह बारह रख दो। छोरा छोरी सब पढ़ते हैं और ब्याह करते हैं, मैं देखा है दो संसार से हर एक जगह से प्रबंध होना चाहिए। और सोरिया खेलती नहीं थी, पहले बाहर नहीं जाती थी, माता और शिक्षा देती थी। आज भी ऐसी मैं देखी बात, आज आज माँ की बहुत चिंता रहती है, माँ अपने साथ रखती है लड़कियों को, बड़ी लड़कियां होंगी बेटा साथ रहोगी, शिक्षा आती है। आज स्कूल में पढ़ने मानती नहीं, कह नहीं मानती, स्त्री धर्म न हो जावे उसको ये शिक्षा है। आजकल खून का कपड़ा यू ही फेंक दे, यू कर दे, पूछ फेंक दे, स्नान आदि नहीं करते, पढ़ने में यू ही रसोई में अशुद्ध अवस्था में लड़कियों को कभी भी घर में रसोई में नहीं जाना चाहिए, जहां जोरदार जलाशय में नहीं जाना चाहिए, अलग बैठना चाहिए। अब शिक्षा ही नहीं है, पता ही नहीं है, होश ही नहीं। माता बहनों को चाहिए 3 दिन में शिक्षा बनावा, अभी बनाओ पति बनाओ, कोई नहीं बैठो पति बनाओ, कोई रसोई बनाओ खाओ, अलग बैठे बात हम देखिए अपने घरों में, मैंने देखी हुई है, आप भी जानते हो, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, पर लुप्त हो रही है। अपने कितनी शुद्धि थी, कितनी पवित्रता थी, कितना प्रेम था आपस में। शेठ जी ने कहा आज प्रेम में अगर कलकत्ता है, बंबई है, मद्रास में कोई मर जाए तो जाने की जरूरत नहीं है, आजकल कुटुंब जाना नहीं चाहिए, क्यों वो स्नेह है ही नहीं, क्या फायदा। पहला स्नेह था, एकता थी, प्रेम था, जाते थे, जाति वाले मिलते थे, उन्हें जरूरत नहीं आज का। घरों में शिक्षा होनी चाहिए। शेठ जी थे, इनके सगाई करनी है तो पूछते है बच्ची को भी, भाई तेरी माँ क्या करे, तेरी काकी क्या करे, तेरी चाची क्या करे, तेरी बड़ी माँ ताई ताई क्या करे। अरे चाची ताई कहते हैं, मारवाड़ में बड़ी माँ को मीठी माँ कहते, राजपूतों में मीठी माँ, बड़ी होती वह मीठी माँ, छोटी चाची काकी के तो सुंदर नाम भी कितना सा है, मीठी माँ हमारे मीठी माँ, अब मीठी माँ में कि तो आनंद माँ है, आ माँ है, आ हमारे मीठी माँ है मीठी माँ घरों में परोसना करना, मीठी माँ परोस दे, बड़ी माँ परोस माँ शब्द दे, माँ मीठी माँ है, अब माँ एक तो से लग रहे एक मीठी माँ कितनी माँ बा आदर पैदा हो मेरे बात मीठी बाजी भाई जीवनो तो मारे वात वो जेरी बैठो तो भयो में वो बोली फेरी बैठो तो सयो में वो बोली कैरी सलो तो रस्ते वो बोली फेरी गाय घी तो गाय रो वो बोली शेरी ऐसी बात है। ये बातें क्या होता है कहानी, ये बात भूल गए। आप लोगों से प्रार्थना है घर में छोरा छोरी में उनका पालन करो, उनको शिक्षा दो प्यार से स्नेह से। रामचंद्र जी बात सुनाते, मगर टावर रोता माँ चक्की बीजनी है, जो जाती राम जी की लीला गा रही है, जार गोदी में सो जाता हो, गोदी में छोरा सो चक्की बीज रही है, पद गा रही है, छोर छोर सीख जाए, छोर छोर छोर छोर सो रही भगवान पता सी दिया मायरू सी से मायरू बालक सी माँ ऐसे गाती है, भाई माँ ऐसी बोलती है, माँ की शिक्षा होती थी, मीठी माँ हमारी माई माँ मीठी माँ और मीठी माँ मार मार मीठी माँ एक तो माँ ही मीठी भरी मीठी माँ और मीठी माँ हमारी कितना पवित्र शब्द है, प्रेम में प्रेम होता है, मीठी माँ मठ मीठी माँ जी माँ कैसा आनंद आवे। इन घर में बड़ा प्रेम का आदर का और सतार का भरता होगा, आदर का भरता हो। पुरुष से कोई बच्चों के सामने हंसी दिल्ली नहीं करते, अपने स्त्री से बोलते नहीं। आज का छोटा छोटा होता है उनके सामने ऐसे ही करते हैं। स्त्री पुरुष भी ख्याल नहीं रखते तो भाई बस आगे संतान भी ऐसे ही होंगे, ऐसे ही शिक्षा मिलेगी, पता न होगा। घरों में शिक्षा जरूर दो, बालकों को शिक्षा दो, पढ़ाई करते हो उन्हों भी उनमें थोड़ा आधा घंटा घंटा घंटा रोज नियम लगाओ। घरों में नियम है रोजिना भक्तानी कथा हो और पुराण है गीता प्रेस के द्वारा ग्रंथ कल्याण के द्वारा अच्छे अच्छे पुराण आए वही हिंदी में कथा करे बालक करे सुने। आप बालकों से सुनो, छोरा छोरा छोरी है वे पढ़ते हो उनसे कथा सुनो। क्या सुनाओ बेटा, ये सुनाओ। माँ सुने, बड़ी बहन भी सुने, भौजाई भी सुने। भौजाई का इतना आदर, अभी माँ कैसे सुनते अरे भौजाई हमारी माँ है, मैं तो भौजाई गोदी में पड़ा हूँ। छोरा छोरा मिले हमारे भाभी जी भौजी हमारे भौजाई है, भौजाई का आदर करते है सब, ऊंचा दृष्टि से देखते है। कैसा आदर प्रेम, ऐसा घर में प्रेम का बर्ताव आदर का बर्ताव तो छोटे छोरों पर नमस्कार करो, सब छोटे छोटे नमस्कार कराओ। ये माँ है नमस्कार कर, ये बड़ी बहन है, ये बड़ा भाई है, ये चाची है ताई है, ये माँ है ये मीठी माँ है, नमस्कार करो रोजिना। तो टावर रोजिना नमस्कार करे, ब्याह होने के बाद भी नमस्कार करे। बड़ा बहन है अपने भौजाई है तो लड़ाई लड़ाई करवानी है, प्रेम पर बर्ताव है, सब स्नेह का बर्ताव। घरों में लड़ाई हो जाए मतभेद हो जाए तो मतभेद होना लग गया फिर अलग हो जाओ। अलग होना भी प्रेम के लिए, साथ में रहना भी प्रेम के लिए, स्नेह के लिए, एकता करते हुए घरों में सब प्रेम हो। शेठ जी और हरिकृष्ण जी दूर रहते थे, दूर गाँव एक नया मकान लिया उसे मेरे सामने वह में रहते थे। तो हरिकृष्ण जी रोज ना आते वहां नमस्कार, सुबह सुबह नमस्कार करने के लिए आते ही थे। भाई जी कहते थे और उनका आदर करते थे। चीज भेजते उसमें एक भाव कहते, उन्हें पिताजी थे शेठ जी जयदाद जी के पिताजी ने होता खूब संचय। तो वे मोल मलाई पाते बोलो सुय नाम कहेंगे मोल मलाई के मोल मलाई करो, तो मोल मलाई में सगाई हो जाती। तब कहता हमारा नाम इतना ही लेना है, चार रुपए लेना चार रुपए, ये मोला कर रहे पांच रुपए का पांच नहीं दे रहे, चार देते एक पांच दे देते। तो शेठ जी कहते करो क्यों मोलाई, वो कहे मोल मोल नहीं करो। शेर जी अरे पिताजी ने दाही हरिकृष्णा अपने एक ही बात करनी, अपने एक बात ही बोलना ही करनी। शेर जी एक बात कहते ये तो दाम है, कोई लोग नहीं इतने दाम है। तो बनकर आते छोरी सूत्री तो बीच में खरीदे थे, शेर जी को मार रहे बस वो आप ही दाम पक्का विश्वास था कि ज्यादा दाम नहीं नहीं पहले भिक्षा दिया मैं, ये तो इज्जत होने की। शेर जी ने ये कहा था कलकत्ता मेरे सामने कि आप लोग दुकान में बैठो मैं तुम्हारे दुकान पर बैठ कर बात बताऊंगा, यो करो व्यापार ऐसा करो। अब मेरे से पूछो तो मैं बता दू क्या। पर मोहनलाल जी कहते थे मैं तो सब्जी उसी का होगा, बहुत तेज थे व्यापार में मोहनलाल जी पटवारी, समझी उसी का हूँ मार समझी से जरूरी। व्यापार से सुधार, व्यापार सुधार किया उसने व्यापार से मुक्ति तत्व पहले भाग में दो लेख है व्यापार से मुक्ति, व्यापार सुधार की आवश्यकता। शेठ जी का लेख है बड़ा सुंदर, व्यापार यहाँ बड़े सा है। गाय के साथ कैसा बर्ताव करना, किस तय करना है महाराज। पत्र लिखो ना, मेरे पास होगा शायद एक दो दिन नकल। मोहनलाल जी बैठते पत्र बताए, पसी समाज करते, सब पत्रों को लिखते कि आपका कोई माल खराब नहीं हो गया हो, डामरे दिन लग गया हो, आप ऐसा हो ऐसा लग गया तो पैसा देंगे आपको। और पहला भगवान दे दिया है, ज्यादा दाम ले लिया तो अब उतना नहीं है, सस्ती हो गई है, अब दाम इतना ही भेजना, अगर भेजना। मैं कह रहा हरे कृष्ण जी पढ़ा हूं तो स्वामी जी आप समझते नहीं, इससे हमारा व्यापार बुद्धा अधिक होता है, ग्राहकों के मन में विश्वास होता है, तो हमारी चीज ज्यादा बची है। मैं बहुत अच्छा होता है, आप समझते नहीं। व्यापार ज्यादा होता है और चीज ज्यादा बिकती है, ज्यादा बिकती है ना ज्यादा होता है। तब रसगीला ग्राहक रचे हुए हैं अपने ग्राहक, आज आज भी सोरा ऐसा विचार करते है। पूछा तुम्हारे हमारे पास फोन से बात कर लेते हैं, फोन से व्यापार हो जाता है, सब लोग विश्वास करते हैं। मैं विश्वास मैं ग्राहकों के साथ हुए कपट नहीं करता, ग्राहकों को ठीक बात बताता हूँ। फिर वहां हमारे छोड़कर ग्राहक और नहीं जाते नहीं हमारे यहाँ थे। अरे जी बोले थे समझते स्वामी जी व्यापार अच्छा होता है, बताओ तभी की बात है, ऐसी बात तुम्हारा कोई खराबी हुई हो, माल खराब हो गया हो तो दुख तब उतना। ग्राहकों के साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव। घर पर आ रहे, घर पर आ रहे तो उनको लोग पूछते, भोजन कराते, उनका छोरे छोरी आवे उनको पैसा देते। ये बात है, आप व्यापार करने वाले हो, छोरा छोरी आवे ना उनका, और जब छोरे का ब्याह हुआ तो पैसा देना चाहिए कि भाई था छोरे ब्याह हुआ है, तो लड़की का ब्याह हुआ है तो पैसा देता। नारायण करता था, नारायण गोविंद भगवान ने शेर जी ने कहा मेरे सामने नारायण घाटा देखा, घाटा हमारे मजदूर व्यापार में घाटा देगा, बता इतना घाटा देगा। मालिक कहता है कोई हमारे मुनिम को घाटा देगा, मेरे सामने घाटा देखा। ज्यादा पैसा कमाना था, अरे कमाते ग्राहक को कैसे शांति मिले, कैसे सुख मिले, मेरे फायदे कैसे हो। करोड़ों रुपया कमा कमा कर देते हैं मैं, जब सस्ती पुस्तक बिकती है, सस्ती यूं थोड़ी मिलती है। अपनी सब संपत्ति दे दी, उसका ब्याज दे दे, उसका मना मुझाते हैं, अरे मुनाफा हुआ सब गीता पेश का, गीता पेश करोड़ों रुपया कमा कर देते हैं। इसमें प्रेम से बर्ताव करने वाले बहुत थोड़े होते हैं, कृष्ण लोगों को लाभ पहुंचे, कृष्ण लाभ पहुंचे। एक बात नहीं सुनी मैंने, ये कागजों के मिल वाले हैं कि गीता पर सस्ता नहीं देना चाहिए, गीता में से उड़ाता है दूसरा खुलता है, इनको मांगी देनी चीज सस्ती देनी, ये सलाह हो रही, ये मैं सुनी है। अरे भाई किसी तरह से लोगों में लाभ पहुंचे, हर्ष पहुंचे, आनंद पहुंचे, चीजों बहुत स्वस्थ देने से बहुत बिक्री होती है। व्यापार लोग इस बात को समझते हैं कि ग्राहक का भला चाहना, ग्राहक का छोरा छोरी का प्रेम करना, मिठाई देनी करनी, थोड़े थोड़े देते महाराज। और यहाँ दिवाली है, इनको ये पहुंचा दो, ये कपड़ा दे दो, ये मिठाई पहुंचा दो। भगत पर चोरों के सामने, डाकुओं के सामने मरने के तैयार हो जावे जो नौकर अपना भाई ऐसी जरा खसा खसी करे तो बड़े भाई तुम मरो भले मारे पड़े वही करते। जितना प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सत्कार का बर्ताव करोगे उतना आपको लाभ होगा, लोगों का लाभ होगा, हृदय शुद्ध होगा, निर्मल होगा, पाद सब फायदा होगा। अब भाई समय काफी हो गया है, अब थोड़ा कीर्तन हो जाए भगवान ना होगा कल युग में भगवान नाम का जप का कीर्तन का महत्व विशेष है। इतना साधु बैठे में कीर्तन हो जाए थोड़ी देर।